Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywania Fery Platinum Plus 140 sztuk za 94,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99. Żegnamy reklamy. Wtorek, 6 dzień sierpnia, wybiła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Jest w studiu także Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. Z Czech do polskiego aresztu trafił patostreamer, poszukiwany przez krakowską policję, potwierdziło Polskie Radio. Służby są gotowe do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, zapewnia resort spraw zagranicznych. Do chodzenia z własnym kubkiem, także do kawiarni, zachęca stowarzyszenie Zero Waste. Zatrzymany w Czechach patostreamer Marek M., pseudonim Czujny, trafił do aresztu w Polsce. Potwierdziło to Polskie Radio w prokuraturze okręgowej w Krakowie. 42-letni mężczyzna został sprowadzony w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Patostreamer był osobistym asystentem posła Grzegorza Brauna. Policja poszukiwała go za znęcanie się nad swoją partnerką w ciąży oraz nad niemowlęciem. Paweł Pawlica. Marek M. odpowie przed sądem nie tylko za znęcanie się nad kobietą i jej dzieckiem, ale także za atak na funkcjonariuszy i oszustwa. Był poszukiwany przez krakowską policję od października ubiegłego roku. W grudniu krakowski sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania mężczyzny. 42-latek przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w Czechach. Patostreamer był asystentem posła Grzegorza Brauna. Prowadził kontrowersyjne transmisje w mediach społecznościowych. Marek M. został aresztowany w miejscowości Nachod w Czechach w marcu tego roku. Wtedy osobiście wstawił się i poręczył za niego poselskim autorytetem Grzegorz Braun. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O wszelkich podróży do Izraela i Libanu odradza wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna. Jednocześnie apeluje o opuszczenie tych krajów. Wiceszef dyplomacji zapewnia, że gdyby doszło do eskalacji konfliktu, to służby są gotowe do ewakuacji polskich obywateli. Polskie służby konsularne są w stałym kontakcie z polskimi obywatelami, zarówno w Izraelu, jak i w Libanie. W tym sensie, że jeżeli ktokolwiek chciałby dziś nawet ewakuować się z terytoriów zagrożonych działaniami wojennymi, jesteśmy gotowi to uczynić na ich życzenie, więc ci, którzy są poinformowani, duża ich część uważa, że to nie jest konieczne. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie w związku ze spodziewanym odwetem Iranu za śmierć politycznego przywódcy Hamasu. Jak mówi Polskiemu Radiu Małgorzata Zarinach, Polka mieszkająca w Jerozolimie, Izraelczycy są przygotowani na różne scenariusze. Myślę, że izraelska ulica obawia się tego, ile to jeszcze może potrwać. Dlatego, że ponad już 300 dni tej wojny to jest najdłuższy konflikt, z którym Izrael się mierzy. A proszę pamiętać o tym, że ten konflikt generuje to, że mamy północ Izraela, ludzi, którzy są przesiedleni, mieszkają w hotelach w Jerozolimie. Oni też by chcieli wrócić do swojej codzienności, utrzymywania swoich miejsc pracy, swoich rodzin. 10 dni temu w ataku rakietowym Hezbollahu na północy Izraela zginęło 12 dzieci. W odwecie tydzień temu siły izraelskie zabiły w Bejrucie jednego z dowódców Hezbollahu. Dzień później w Teheranie zginął lider Hamasu. Kamala Harris ogłosi dziś swojego kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Agencja Reutera podaje, że z 6 nazwisk branych wczoraj pod uwagę zostały już tylko 2. To gubernator Pensylwanii Josh Shapiro i gubernator Minnesoty Tim Walz. Kamala Harris ma ujawnić kandydata na wiceprezydenta w mediach społecznościowych, a osobiście przedstawi go podczas Wiecu Demokratów w Filadelfii. Setki osób przeszły ulicami Stołecznej Woli w marszu pamięci ofiar rzezi dokonanej na mieszkańcach dzielnicy podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego. Przed 80 laty Niemcy zamordowali dziesiątki tysięcy osób, głównie cywilów. Witold Justen Ancuta, syn Pauliny z domu Czechowska i Stefana. Czysta wola, no to przecież krwią płynęła. Rozumiemy to cierpienia, które były i mamy to w sercach. Ciągle to się przeżywa. Wydaje mi się, że tym ludziom, którzy zostali pomordowani, należy się jakiś hołd pamięci. Przyjechaliśmy z Krakowa. Dowiedzieliśmy się już wiele o rzezi Woli i chcieliśmy uczcić pamięć tych zamordowanych przez Niemców. Ofiary wspominano przy pomniku ofiar rzezi Woli. Rusza jedna z najstarszych, warszawska pielgrzymka na Jasną Górę. Idzie już po raz 313. Szła nawet w czasie Powstania Warszawskiego. Ojciec Piotr Łoza mówi, że pielgrzymka daje każdemu przestrzeń na spotkanie z drugim człowiekiem i z samym sobą. Pielgrzymi różnie to nazywają. Niektórzy mówią, idę naładować akumulatory, muszę się trochę zresetować, muszę się odciąć trochę od tego świata, który na co dzień bardzo mocno pędzi. Różne powody tak naprawdę sprowadzają się do tego, żeby odnaleźć ten właściwy pokój. A warszawska pielgrzymka piesza po raz pierwszy wyruszyła do Częstochowy w 1711 roku. Trasa liczy 248 km, a wędrówka trwa 9 dni. Na koniec akcja z własnym kubkiem. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste zachęca do rezygnacji z jednorazowych kubków na napoje i noszenia swoich, także do kawiarni. Pokutuje takie przekonanie, które już staramy się obalać, że sanepid zabrania, że sanepid w ogóle bardzo krzywo na to patrzy, żeby móc kawę właśnie nalewać klientom do ich kubka. Bo generalnie wiadomo, w kawiarni są pewne zasady, tam jest ta strefa czysta, gdzie nie powinno się wprowadzać właśnie jakichś zewnętrznych pojemników, ale jest proste rozwiązanie. Jeżeli barista, baristka przygotowują kawę, to po prostu wystarczy, żeby tych naczyń, które mają, po prostu użyli i przelali nam tę kawę po prostu do naszego kubka. Przy nas. Mówi Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia. Rocznie na świecie zużywa się 550 milionów jednorazowych kubków, które przez problemy w segregacji nie są przyjazne dla środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. km w 9 dni, rozumiem, modlitwa i tak dalej, ale Adam Malecki na pewno szybciej by doszedł do Częstochowy. A, naprawdę? Bardzo dziękuję. Przybyłem. Ty szybko chodzisz generalnie. Tak, szybko, bardzo szybko, na rowerze też szybko jeżdżę, a co do kubków, to przyszedłem z kubkami smakowymi, sportowymi. Bardzo proszę. Oczywiście wiele się dzieje na igrzyskach w Paryżu, siatkarze są w półfinale, panie Aleksandry Mirosławska i Kałucka biegają po ścianie, że aż miło, Szwed Armand Duplantis też wysoko i rekordowo skacze o tyczce, do tego dzisiaj czekają nas występy siatkarek, Anity W. Darczyk, ale o tym wszystkim pamiętamy i opowiemy Państwu już za chwil kilka w studiu igrzysk. Poza tym, jakby się czuli piłkarze Ekstraklasy, gdybyśmy o nich zapomnieli? A wynik w ostatnim meczu trzeciej kolejki niejednego kibica zaskoczył. Krakowia, która ostatnio wygrała przecież w Częstochowie z Rakowem, wczoraj przegrała u siebie 1-3 z Widzewem Łódź. Zadowolony z postawy swoich zawodników może być szkoleniowiec Widzewa Daniel Myśliwiec. Teoretycznie mówię mocno, teoretycznie słabszym zespołem nam poszło bardzo, bardzo dobrze i tym bardziej w tym momencie, gdzie na wejście dostajemy bramkę i nie dość, że zwyciężyliśmy, to jeszcze po tym, jak pierwsi straciliśmy bramkę, dlatego dla mnie to jest o tyle bardzo, bardzo cenne zwycięstwo. Trener Krakowi Dawid Kroczek liczył na więcej. Na pewno jesteśmy źli, rozczarowani z racji tego, że nie wygraliśmy spotkania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że punkty są najważniejsze i to jest wyznacznik tego, co chcemy osiągać w każdym meczu. Na pewno zawodnikom należą się słowa uznania za to, jak chcieli grać, jak byli odważni w tych działaniach i co chcieli realizować. Wiele momentów było naprawdę dobrych. My jesteśmy rozczarowani, że tego spotkania nie wygraliśmy. Słowa uznania za odwagę. W takim razie w tabeli na prowadzeniu Jagiellonia Białystok Widzew wskoczył na trzecie miejsce. Drugi z klubów piłkarskich z Łodzi grał w pierwszej lidze. ŁKS zremisował 1-1 z Górnikiem Łęczna. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi Brukbet Termalika Nieciecza. O grze w Ekstraklasie marzył zapewne Niklas Füllkrug. Ostatecznie wybrał jednak angielską Premier League. Napastnik reprezentacji Niemiec i Borussii Dortmund będzie grał teraz w Londynie w barwach West Ham United. No i będzie nowym kolegą Łukasza Fabiańskiego. Z Młotami silny jak tur Niklas podpisał 4-letni kontrakt. Nowym nabytkiem Interu Mediolan jest Piotr Zieliński. Polak nabawił się urazu, naciągnął mięsień lewego uda i może nie wyrobić się na inaugurację sezonu we włoskiej Serie A. Inter 17 sierpnia zagra na wyjeździe z Genoą, a wspomniana wcześniej Liga Angielska rozpocznie granie 16 sierpnia od meczu Manchesteru United z Fulami. Skąd ten hokik się pojawił i dlaczego zrobiłem psłanie Aleksandry Mirosławską? Kto wie? Emocje. I tak jest szybka. No byłaby o te 3 literki wolniejsza pewnie. Także to prawda, to a mogłoby pod górę to różnica. To te dziesiąte części sekundy. To będzie na mnie, ale będzie złoto. Ale bardzo dobrze, że to Ola Mirosław w takim razie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Na zachodzie kraju zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami duże i na tym pozostałym obszarze, a konkretnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich także burze. Temperatura maksymalna na dziś dla Państwa, bardzo proszę, to od około 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie już 1000 hektopaskali.